اسماء خان زمیں خان زمانہ مہمان، اسماء خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔